Saratnim, Saratnim, follow Vigilarni. Saratnim, Saratnim, follow Vigilarni. Merozini deshemo dojari totni. Merozini deshemo dojari totni. Solovati to shamogatvito gosha. Solovati to shamogatvito gosha. Ruža signor cajat vilam ciukul tosha. Ruža signor cajat vilam ciukul tosha. Shozini desem nek dombonili hazo. Shozini desem nek dombonili hazo. Tikrati seja mazoške mencija. Tikrati seja mazoške mencija. Sinur geren dajo pandiko podlašo. Sinur geren dajo pandiko podlašo. Murmenki ostalja zumbiroša brasa. Murmenki ostalja zumbiroša brasa. Nagy veg a blokja, csenges pengés padja. Nagy veg a blokja, csenges pengés padja. Nagy veg a blokk alatt felnőtt egy rózsapa. Nagy veg a blokk alatt felnőtt egy rózsapa. Szedim karincámba szuram édesemnek. Szedim karincámba szuram édesemnek. A kis kalapjába, a kis kalapjába.